så sætter vi piben i ovnens krog og lukker den skinklede bibelbog. Det er den velsignede forårstid, og gigten er blevet lidt mere blid. Vi tager hinanden i trofast hånd, hver finger er krum som en krøen vånd. Så vandrer vi sammen i sol og vind, der luner det kulskære gamle skin. Så længes vi efter en lille lur, for gammel folk hælder mod støvet ned, og længes mod bilen.